committed and make us free. What in the world does that tell you about you listening at me? Do only luscious got mugs? Do only hooters? Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To już piątek, 7 listopada. Jest północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Tylko PiS i Sprawiedliwa Polska będą za dziś głosowanie nad wnioskiem o odwołanie marszałka Sikorskiego. Tajne podatkowe układy między dużymi koncernami a Luksemburgiem były legalne, tak przekonuje luksemburski minister finansów. Bożonarodzeniowa iluminacja już teraz na londyńskiej Oxford Street. Poranne głosowanie to raczej będzie tylko formalność. Dziś posłowie zdecydują o losie marszałka Sejmu. Wieczorna debata nad wnioskiem PiSu trwała zaledwie 50 minut. Odwołanie Radosława Sikorskiego pomoże zachować powagę prac Sejmu i przywróci do niego zaufanie. Tak chęć zmiany marszałka argumentował poseł PiS Krzysztof Szczerski. Realizacja naszego wniosku byłaby jak przejście z epoki nieodpowiedzialności i podziałów do ery powagi, umiaru i współpracy. Radosława Sikorskiego bronił szef klubu PO Rafał Grupiński, który przekonywał, że chodzi jedynie o widowisko polityczne. W istocie tak naprawdę chodzi wam o to, żeby tak skutecznego ministra spraw zagranicznych, jakim był minister Sikorski, dzisiaj postawiać pod pręgierzem. Od głosu zamierza wstrzymać się SLD i Twój Ruch. Poseł Sławomir Kopyciński z klubu Twojego Ruchu uznał wniosek PiS za głupi i bezsensowny. Przypomniał też, że koalicja ma większość i obroni marszałka. Po prostu trzeba umieć liczyć 231, to jest oczywiste. Radosław Sikorski nie zabrał głosu podczas debaty. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Prezydent Bronisław Komorowski namawia, na kogo głosować w nadchodzących wyborach. Na tych, którzy rozumieją problem niepełnosprawności. Warto, aby w samorządach były osoby zainteresowane likwidowaniem barier, mówił. Prezydent wziął udział w wielkiej gali integracji w Warszawie, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Integracja. Bronisław Komorowski przekonywał, że ćwierć wieku polskiej wolności zostało dobrze wykorzystane na rzecz osób niepełnosprawnych. Myślę, że najwięcej udało się zrobić w zakresie przebudowy świadomości społeczeństwa polskiego, także zbudowania wrażliwości w tym ważnym obszarze. Mam nadzieję, że wszyscy to czujemy. Także Piotr Pawłowski, inicjator i założyciel Stowarzyszenia Integracja, przyznaje, że zmieniło się sporo, a zdobyte doświadczenia trzeba wykorzystać. Po tych 20 latach my wiemy, co należałoby zrobić, jak korzystać z tego, co jest w naszym kraju do zmiany, żeby być niezależnym, co zrobić, żeby świat dookoła był dostępny. Potrzeb wciąż jest dużo, dodaje jeżdżąca na wózku wokalistka Monika Kuszyńska i wspomina o ciągle istniejących barierach architektonicznych. Wciąż, żeby dostać się z punktu A do punktu B, z tego miejsca przystosowanego do przystosowanego, musimy pokonać całą masę barier, które często bez pomocy byłyby kompletnie nie do pokonania. Podczas gali przyznano nagrody w konkursach Aplikacje Bez Barier i serwis www. Bez Barier. Wyróżniono choćby strony Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Ninateki Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Szef resortu finansów Luksemburga zapewnia, wszystkie decyzje były zgodne z prawem. W ten sposób minister komentuje doniesienia dotyczące ułatwień podatkowych w Luksemburgu. Chodzi o tajne układy między dużymi koncernami a Wielkim Księstwem, które umożliwiły firmom ograniczenie obciążeń podatkowych. Sprawę naświetlili dziennikarze śledczy z kilkudziesięciu krajów, którzy wykazali, że ponad 300 firm, w tym m.in. Pepsi, IKEA i Deutsche Bank, zawarło tajne porozumienia z Luksemburgiem, by uniknąć wysokich podatków. Minister finansów tego kraju uważa jednak, że wszystko było zupełnie legalne. Decyzje w tej sprawie stosujemy zgodnie z prawem krajowym, europejskim oraz konwencjami międzynarodowymi, powiedział minister dziennikarzom w Brukseli. Jednocześnie przyznał, że praktyka, która umożliwiła korporacjom ogromne oszczędności, budzi pewne wątpliwości. To, co jest dziś legalne, może nie być etycznie pożądane lub może nie być zgodne z normami, które chcielibyśmy stosować. Minister zapewnił, że Luksemburg jest gotowy współpracować z Komisją Europejską w sprawie poszczególnych przypadków. Bruksela prowadzi obecnie postępowania dotyczące firm Amazon i Fiat. Teraz ma się zająć szerszą skalą problemu. W ogniu krytyki jest sam szef komisji Jean-Claude Juncker, który był premierem Luksemburga w czasie, gdy tajne układy były zawierane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec świąteczny nastrój. Główna ulica handlowa Londynu, Oxford Street, ma już bożonarodzeniową iluminację. przez ostatnie dni nad najbardziej ruchliwą ulicą handlową Londynu wisiały ogromne białe kule, mocno wyrośnięte płatki śniegu. W sumie jest ich 1778. A teraz... Teraz kule zabłysnęły. Jak wrażenia? Nigdy czegoś takiego nie widziałyśmy, nie miałyśmy pojęcia, czego się spodziewacie. Czytałam, że to ma imitować sople i płatki śniegu. Uważam, że organizatorzy dobrze się spisali. Turystki z Nowej Zelandii są na tak, ale pewien rodowity Londyńczyk prezentuje już bardziej sceptyczną analizę. Są w porządku, to prostota pełna klasy. Emituje dobre wibracje, ale jestem trochę rozczarowany. Moja ocena to 5 na 10, bo się starali. Dodajmy, że w tym roku ze szczytu rozświetlenia głównej ulicy handlowej miasta dostąpiła Cheryl Cole, znana choćby z występów z zespołem Girls Aloud. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To teraz jeszcze o jesiennej pogodzie. Deszczowo głównie na północy i w centrum, poza tym więcej przejaśnień, ale bez wątpienia dziś będzie bardziej pochmurno niż ostatnio i trochę chłodniej. 9 stopni w Toruniu i Bydgoszczy, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, 11 w Gdańsku i Łodzi, 13 w Białymstoku, 15 w Warszawie i Lublinie, 17 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Teatr Powszechny, teatr imienia Zygmunta Hibnera, postanowił być takim teatrem, który się wtrąca. To jest cytat zaczerpnięty z tekstów Patrona i rzeczywiście chcemy się wtrącać. Trójka pod księżycem. Jest to właśnie taki cel, żebyśmy robili tę rozrywkę troszeczkę na wyższym poziomie, co by to nie znaczyło, tak żeby Państwo przyszli, pobawili się, pośmiali, ale też żebyście może wyszli z jakimiś przemyśleniami. Po niejakiej przerwie wracamy do teatru, do teatrów kilku, nie tylko warszawskich. Barbara Marcinik, dobry wieczór, proszę zostać z nami. Na pewno znajdą tu Państwo coś dla siebie. A pieśń Katarzyny Nosowskiej, którą zaczynamy, łączy dwa teatry. Z ich reprezentacją spotkamy się tej nocy. I z membran werbli wytrzepuje gradem kurz. Ten koncert, słyszysz go? Od chwili, gdy odziałeś ducha w kombinezon ciała i gdy skupiona dyrygentka śmierć batutą błyskawicy rozpoczyna tak, tańczymy życie wy stukując rytm, stopami pulsem, sącząc mleko czerni. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy je w południe, o świcie. Przyrody alt, soprano. naszych śmiechów prześliczny dźwięk rozpaczy naszej ponury bas. Od fundamenta aż po kodę trwa kunsztowna tkana z wszelkich dźwięków fuga ta. Tańcz, wystukuj rytm do końca i od początku sącząc mleka czerń. Czarne mleko poranku, pijemy nie wieczór, pijemy jak południe o świcie. Fuga śmierci. Paula Celena zainspirowała Katarzynę Nosowską i Pawła Krawczyka. I tak powstała fuga do spektaklu Cienie Eurydyka Mówi, koprodukcji Teatru Muzycznego Kapitol, precyzyjnie Przeglądy Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz Imki w Warszawie. Przekładam karteczkę. Dziś jesteśmy oczywiście w Warszawie, w studiu Trójki. My, to znaczy wraz ze mną, panowie Paweł Łysak. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Paweł Sztorbowski. Dobry wieczór. Od tego sezonu dyrekcja Teatru Powszechnego w Warszawie, do poprzedniego sezonu dyrekcja Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Oraz panowie Tomasz Karolak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor, twórca Teatru Imka w Warszawie i Jacek Cieślak, nasz ulubiony krytyk teatralny, selekcjoner Festiwalu Polska Wince. Dobry wieczór. Panowie ze sobą współpracowali zarówno podczas festiwalu Polska Wince, jak i współprodukując Eurydykę, w skrócie mówiąc, Jelinek w reżyserii Mai Kleczewskiej. Czy możliwe jest koegzystowanie teatru miejskiego z prywatnym? Odpowiedź jest pozytywna, ale proszę rozwinąć ją. Kto zaczyna? No proszę bardzo, panowie dyrektorzy. No, współpracowaliśmy bardzo owocnie, bardzo, bardzo miło. I myślę, że ta współpraca przyniosła ciekawe owoce. Myślę, że taka współpraca jest ważna, ciekawa, fajna, potrzebna. Ciekawe. Ja powiem, no dodam, że ja byłem zaskoczony, dlatego że prowadząc Imkę mieliśmy wcześniej jakieś kolaboracje z instytucjami zasilanymi państwowymi pieniędzmi. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że te instytucje mają troszeczkę inne przepisy, innymi rządzą się prawami niż taka zgraja jak IMKA, w której decyzja może powstać w ciągu sekundy, minuty, prawda? Tam jest jednak inaczej. Dyrektorzy mają nad sobą jeszcze jakieś władze, z którymi muszą pewne rzeczy konsultować, już nie mówiąc o budżetach, tak? Natomiast tutaj my chyba z Pawłem i z kolegami pokazaliśmy taką jedną rzecz, że jeżeli chcemy zrobić to przedstawienie, to je naprawdę zrobimy. I myślę, że ja obserwowałem dokładnie z boku te produkcje, że pojawiły się może dwie dyskusje na temat punktów technicznych umowy, która koprodukcyjnej, którą Paweł zaproponował, i właściwie nie było na ten temat więcej rozmów. Fantastyczna postawa, również przecież instytucji państwowej, jaką jest przegląd piosenki aktorskiej, czy też Teatru Kapitol. I ja osobiście, kiedy pojechałem do dyrektora Konrada Imieli, którego tutaj pozdrawiamy serdecznie, rozmowa trwała 10 minut na temat tej koprodukcji i powiedział: oczywiście to jest fantastyczny pomysł, świetni artyści, zaproszeni, bardzo dobre podmioty i nie ma o czym mówić. I tak oto nagle, właściwie jakbyśmy zebrali do kupy, 45 minut naszej rozmowy i w wcześniejszym lobbingu Jacka Cieślaka udało się zrobić przedstawienie, które jest no, bardzo ciekawym, artystyczną wypowiedzią, z rewelacyjną Katarzyną Nosowską, świetnym zespołem aktorskim. No i przedstawienie żyje i będzie dalej żyło i będzie dalej grane. No to... Tak to jest z koprodukcjami. Że Teraz Paweł Łysak, a mówił Tomasz Karolak, może trochę lepiej znany z głosu. Tak to jest z koprodukcjami, że koprodukcje tak naprawdę nie zależy od podmiotów i nie zależy od instytucji, tylko zależy od ludzi. Brawo. Dlatego, że koprodukcje polegają na wzajemnym zaufaniu. I mam takie poczucie, że sukces tej naszej koprodukcji, to, że to się udało i że tak szybko doszliśmy do porozumienia, polegał na tym, że znaliśmy się i sobie ufaliśmy. I to jest jakaś podstawa tak naprawdę współpracy. To znaczy nie podmioty, nie właśnie jakieś konstrukcje organizacji, czy podmioty prywatne, czy podmioty publiczne, ale zaufanie i możliwość dogadania się i współpracy. Nie jestem pewna, że to nie jest taki precedens u nas w Polsce, tego typu współpraca, a w tym przypadku w dodatku współpraca trzech miast. No ja możliwość uważam, pokazywania w trzech miastach spektaklu. Ja uważam, że rzeczywiście teraz nawet, patrząc z perspektywy właściwie no niespełna roku od premiery, to jednak jest to ewenement i nawet przed wejściem do studia rozmawialiśmy tutaj na temat pewnych takich ambicji, czy też artystycznych, które nie pozwalają się otwierać na przykład na tego typu koprodukcje, prawda? Bo ktoś może powiedzieć, że ja sobie tutaj prowadzę teatr i proszę mi nie zawracać tutaj głowy z jakimiś koprodukcjami, tak? Mm-hmm. Budżet tego spektaklu, jak na polskie warunki, nie był też mały, no ale też wiedzieliśmy, kogo zatrudniamy wszyscy mm-hmm. tutaj. Ufaliśmy Maji Kleczewskiej i jej scenografom, którzy po prostu wykonali kawał fantastycznej roboty i warto było w to po prostu zainwestować, dlatego zebraliśmy te po prostu fundusze i to jest okej. Okay. Dodam tutaj, że spektakl dostał nagrodę za scenografię podczas tegorocznego festiwalu prapremier, to znaczy Katarzyna Borkowska. Kasia Borkowska. Tak, autorka tej scenografii została nagrodzona. A na czym polegała specyfika tej scenografii? Opowiadaliśmy nieraz, ale może szybciutko przypomnijmy. Zaczął się nowy sezon, wakacje. Może pozwoliły państwu zapomnieć. O, to Jacek gdzieś tak nie odzywał ja się. Ja tylko dodam, że osobą, bez której ten projekt nie byłby możliwy, był Wojtek Michałowski, dyrektor zarządzający IMKi, który wszystko to spinał, i też Tomik Grewiński z Kajaksu. Cudownie, a o scenografii? Dziękujemy. To była scenografia tego projektu. To byli ludzie, którzy konstruowali tę scenografię, bo ja pamiętam dobrze, jak Wojtek Michałowski zastanawiał się nad tą scenografią i uwierzył w nią. No, fantastyczna przestrzeń. Ale na początku krzyczał. Jezu, ile świateł, ile tego. Nie, pomysł na scenografię był tak naprawdę szalony, ponieważ tak. Głównym pomysłem na scenografię tak naprawdę wchodzącym od Maji Kleczewskiej było to, żeby stworzyć klatkę, w której nie będzie nic słychać. To znaczy, z której głos będzie dochodził tylko poprzez mikrofony. No i pierwsze pytanie było, no to zapraszamy Kasię Nosowską po to, żeby ją zamknąć w klatce, żeby jej nie było słychać, żeby ją było słychać z mikrofonów. Czy to rzeczywiście o to chodzi? I czy to jest rzeczywiście dobry pomysł? Ale powstała przestrzeń... Jacek Cieślak. Moim zdaniem niezwykle intrygująca dla widowni, ponieważ użyto luster weneckich. I lodowiska. Lustra stwarzały taką podwójną sytuację obserwowania aktorów i Kasi Nosowskiej, zamkniętych w przestrzeni, która wykorzystywała element autentycznego, rozebranego lodowiska. I myślę, że to przenikanie się dwóch rzeczywistości widowni, tego świata przedstawionego, to było coś, co stanowiło oś narracji przez cały spektakl i trzymało w napięciu. Angażując też taką bardzo prostą uwagę, a co tam jest w środku, pokazano również rebur w finale, kiedy aktorzy, postaci, ludzie, bohaterowie starali się przedrzeć przez tę ścianę, przez tą trzecią, czwartą i drugą ścianę, bo widownia siedzi z trzech stron. To było bardzo fascynujące i każdego wieczoru te reakcje były inne. Powiedzmy, że to nie klatka, tylko klata, bo to potężna jednak przestrzeń zajmująca prawie całą podłużną, no w przypadku Imki, scenę. Pytanie podstawowe powinno brzmieć, czy spektakl powróci i czy będziemy mieli więcej piosenek Kasi Nosowskiej z tego spektaklu, o co pytają słuchacze. No, spektakl wraca Tomasz Karolak. W Imce w styczniu i będziemy go już teraz prezentować regularniej. Po prostu musieliśmy, jakby to powiedzieć, troszeczkę zmienić ten, znaczy Maja Kleczewska troszeczkę ten spektakl zmieniła formalnie, dlatego że tak, żeby była większa, częstsza możliwość grania. Po prostu zespół jest obecnie z trzech teatrów, czyli z Bydgoskiego, również z teatru obecnie Pawła, czyli z Powszechnego i jeszcze spoza, i Kasia Nosowska, więc zebrać tych ludzi to jest dosyć spora logistyka. Teraz się to chyba udało zrobić i w styczniu powracamy. A chcę powiedzieć, że ten spektakl u nas w Imce wykonał tak zwane 150% normy, czyli na spektaklach w czerwcu mimo 320 miejsc na sali było raz 370 osób i strażak pozwolił tych ludzi jakoś tam usadzić. I byliśmy chyba przekupionych strażak. To jest jakieś ciekawe. Strażak teatroman. Nie, po prostu musieliśmy. Na mnie raz w życiu strażak napisał w teatrze skargę i było to właśnie po premierze Eurydyki, kiedy było, zdaje się, 205% frekwencji. A, no to macie, mówimy to, u nas, czyli w Bydgoszczy. W Bydgoszczy, tak, przepraszam, to jestem przyzwyczajony. My po prostu musieliśmy odsunąć okotarowanie z jednej strony, żeby powiększyć jakby przestrzeń z tyłu i jakoś się to udało zrobić. Ale rekord frekwencyjny padł i to jest... I to jest dla nas najważniejsze. No to teraz jeszcze poprosimy o więcej piosenek Kasi Nosowskiej, to znaczy jeszcze dwie premierowe, które zagrane były w spektaklu, plus jedna znana już wcześniej. Jacek Cieślak postara się o to. Kiwa głową, dziękujemy. Proszę Państwa, gościmy dzisiaj Imkę i Teatr Powszechny. Oba teatry warszawskie są. Zaczęliśmy od koprodukcji, żeby jakoś tak połączyć siły wokół tego okrągłego stołu, bo mamy taki okrągły teraz rogalik. No, nie wiem, czy wszystkie rogaliki są okrągłe, ale to jest rogalik taki klasyczny. Raczej księżycowy, taki obważany. Obważany. Krakowski. Więc mamy taki stół, bo mamy też nowe studio, czego Państwo nie widzą, chyba że Wojtek nas sfotografuje, to Państwu to pokażemy. A teraz przypomnijmy, czym otwierali panowie sezon 2014-2015. Zaczynał wcześniej pan Paweł Łysak, to teraz zaczyna pan Paweł, przepraszam, pan Tomasz Karolak. U nas mówi pani o teatrze, tak? Co się w teatrze... Tak, no teraz już przechodzimy do Imki samej w sobie. My mieliśmy takie nietypowe, mogę powiedzieć, wydarzenie właściwie, ponieważ postanowiliśmy zorganizować czytanie sztuki po angielsku brzmiącej Remember This, czyli Pamiętajmy o tym. Jest to przedstawienie o Janie Karskim, które postanowiliśmy współprodukować tutaj po doświadczeniach z Teatrem Bydgoskim. Od razu skoczyliśmy za ocean i postanowiliśmy koprodukować z waszyngtońskim teatrem, oraz z Fundacją Jana Karskiego, no i Teatr Imka. I pierwsza odsłona tej koprodukcji to było czytanie sceniczne, coś takiego, co jest takim chodzonym, ja bym to powiedział, czytaniem, ale nie raziło mnie, bo nie było też zbytnio przeinscenizowane. Ale to oczywiście żartem. Ciekawe jest to, że Jana Karskiego czytał amerykański aktor, bardzo znany i lubiany, David Strathairn, laureat Złotego Globa za film Good Night, Good Luck. Aktor filmów takich jak Lincoln, za którą to rolę miał nominację do Oscara, czy też Tożsamość Byrna. 65-latek, zakochany w teatrze europejskim, sam grający w przedstawieniach Becketa w Stanach Zjednoczonych. Niezwykle skromny, fantastyczny człowiek, gwiazdor. Przyjechał do Warszawy, pracował ze studentami czwartego roku szkoły teatralnej, gdyż idea spektaklu polega na tym, że ten już w latach mocno dojrzałych Jan Karski opowiada młodzieży, która kompletnie nie wie, o co chodzi, co się wtedy działo, tak? Czyli o tym, jak jako 25-latek próbował zrelacjonować prezydentowi Stanów Zjednoczonych i premierowi Wielkiej Brytanii o Holokauście, który się na ziemiach polskich odbywał. Miał na ten temat dowody. Oczywiście nikt mu nie chciał w to uwierzyć, bo jest pan za ładny na takie informacje. I to czytanie się odbyło i rzeczywiście dzień po otwarciu Muzeum Żydów Polskich przeżyłem jakąś taką niesamowitą sytuację, że gościłem tych bohaterów tej historii, jeszcze żyjących na widowni Imki. No i to czytanie rzeczywiście wyszło w ten sposób, że Amerykanie zaproponowali już koprodukcję, w której David Strathairn wyraził chęć grania. Będzie on grał w dublurze z polskim aktorem, natomiast będzie przylatywał po prostu do naszego kraju, żeby zagrać już w inscenizacji. Także to było takie bardzo dziwne wydarzenie, ale też no, niezwykle owocne, bo to nagle skonfrontowaliśmy się z zupełnie innym światem, światem, co ciekawe, który zupełnie inaczej myśli o wojnie i o Holokauście niż my. To było zresztą chyba największe doświadczenie, że naprawdę ludzie o tym nic nie wiedzą tam. To jest takie... ja miałem taką refleksję. Ten tekst był skrojony na amerykańską publiczność i rzeczywiście trzeba tłumaczyć pewne rzeczy dużymi literami. No ale jakoś doszliśmy do porozumienia, że zrobimy adaptację taką też jakby na polski rynek. Fantastycznie. Bardzo dziękuję. Przypominamy, że kończy się już rok Jana Karskiego. Teraz pan Tomasz Karolak i pan Jacek Cieślak, panowie odpoczywają, a ruszają do boju panowie Pawłowie. Łysak i Sztarbowski o początku sezonu. Zresztą i o początku sezonu w Imce już też wspominaliśmy, ale króciutko. No a dzisiaj mamy więcej czasu, a więc Ukraina. Bardzo tak, proszę, teraz Sztarbowski zaczyna. Tak, no my w Teatrze Powszechnym pracujemy tak naprawdę od 2 miesięcy dopiero, czy no może troszkę więcej. I tak naprawdę to równolegle trwają, czy trwały przez chwilę próby do 3 produkcji. To jest Wojna i pokój w reżyserii Marcina Libera. Premiera odbędzie się 13 grudnia. Szczury Hauptmana w reżyserii Mai Kleczewskiej. Premiera odbędzie się najpierw na festiwalu Boska Komedia w Krakowie 7 grudnia, a potem 10 stycznia tutaj już u nas w Teatrze Powszechnym. I spektakl, który miał już swoją premierę, czyli Dzienniki Majdanu w reżyserii Wojtka Klema. Tak od razu po tytule wydaje się, że temat właśnie taki gazetowy. Wiele razy wręcz słyszeliśmy, że Jezus Maria znowu o Ukrainie i to do tego w teatrze, przecież teatr nie jest gazetą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co myślę jest ważne i co warto podkreślać, to to, że przynajmniej w naszym odczuciu Wojtek Klem właśnie kompletnie wyszedł poza konwencję takiego prostego teatru dokumentalnego. gdzie, no wiem jak to wygląda w takim, chociażby w Teatrze Dok, w takim modelu, że siedzą ludzie na krzesłach, krótko mówiąc, i tak, gadają tekst. Tutaj jest tak, że to jest pełna inscenizacja w świetnej scenografii Animet, która kompletnie przebudowała małą scenę Teatru Powszechnego, co zdaje się w ogóle od paru lat się w tym teatrze i w tej scenie nie przydarzyło. Nagle są też pokazane jakieś kompletnie inne możliwości tej sceny. Wojtek pracował z Efrat Stempler, z choreografką, właściwie oboje są takimi współrealizatorami tego spektaklu. Ruch odgrywa tam bardzo ważną rolę. I ja nazywam to w ten sposób, że właśnie to nie jest do końca spektakl o Majdanie, tylko tak naprawdę Majdan i sytuacja na Ukrainie jest jakimś rodzajem takiego punktu wyjścia do opowieści, czy też do takiej przypowieści o rewolucji. O rewolucji, która jakby ma w sobie ten jakiś taki płomień, który nagle wybucha, nigdy do końca nie wiadomo skąd on się bierze, że są jakieś ogromne emocje nagle ludzkie się pojawiają. Potem stopniowo obserwujemy właśnie, jak te emocje też się wypalają, rewolucja się kończy, ci ludzie nie bardzo wiedzą, co z tym potencjałem, który udało się jakoś wywołać, zapalić, jakby co z tym ogniem dalej zrobić, tak? Gdzie go dalej zanieść. No, to jest chyba jakieś ważne też dla nas, że jakoś bardzo mocno zaistniała w tym spektaklu siódemka naszych aktorów, naszych nowych aktorów, znaczy nowych, w sensie dla nas nowych członków zespołu Teatru Powszechnego, bo jakiś taki wspaniała energia nagle, mam wrażenie, na tej scenie się pojawiła, która też jakoś ten temat dokumentalny gdzieś podnosi do jakiegoś zupełnie innego poziomu. Znaczy, że to na pewno nie ma nic wspólnego właśnie z takim gazetowym wygłaszaniem po prostu jakichś tez, tylko to są żywi ludzie z krwi i kości. Zresztą redaktor Cieślak, który tutaj siedzi, już powiedziałaś, nasz ulubiony, napisał wspaniałą recenzję. Kiedyś Sztarbowski też był ulubionym, ale przestał być krytykiem. To wszystko, co się dzieje w tej chwili w Teatrze... Teraz Paweł Łysak, tak? Tak, co się dzieje w tej chwili w Teatrze Powszechnym, dzieje się w ramach takiego większego cyklu wydarzeń. To jest cykl, który nazwaliśmy sobie O co się zabijać? Wojna, pokój, Ukraina. Rozpoczął się ten cykl właśnie do premiera, o której Paweł Sztarbowski powiedział przed chwilą, czyli Dziennikami Majdanu. Kończy się Wojną i pokojem, czyli to jest takie spojrzenie na wojnę, pokój i Ukrainę od tych konkretnych wydarzeń na Majdanie do wojny i pokoju, która jest taką, ma być taką przypowieścią o rosyjskim imperializmie, o groźbie wojny, o takim świecie, który ku wojnie zmierza. No i bardzo dużo się wydarzyło przez te parę tygodni w Teatrze Powszechnym, ponieważ tym dwóm premierom towarzyszy cykl zdarzeń, poczynając od takiej instalacji artystycznej Białego Konwoju, ciężarówek, które stały przed Teatrem Powszechnym, w których przez półtora tygodnia odbywały się warsztaty i spotkania prowadzone przez instytucje pozarządowe, w których uczestniczyła młodzież ze szkół i gimnazjów codziennie, czyli przez półtora tygodnia codziennie takie wydarzenia się odbywały. Cały ten cykl rozpoczął koncert Mariany Sadowskiej. Cały czas w teatrze jest właściwie czynna czy otwarta do połowy grudnia wystawa takiej grupy Hudrada. Wystawa nazywa się Referendum w sprawie wypisania się z rodzaju ludzkiego. Więc można przyjść i zobaczyć, jak się ewentualnie z rodzaju ludzkiego wypisać. Tak. A w ramach całego tego cyklu również odbyło się słuchowisko emitowane na żywo przez Radio RDC. Słuchowisko, które... Konkurencja, więc nie wiem, czy... Nie, na dużej... Konkurencja, sąsiedzi, tylko że piętro niżej. Słuchowisko, w którym wzięli udział aktorzy Teatru Powszechnego na dużej scenie Przyjdzie morder i nas je, nagrodzonej książki Szczerka. Tak, Ziemowit Szczerek dostał za tę książkę Paszport Polityki. Tak jest. Oraz debaty, projekcja filmu Euromaidan Rafkat. No i wiele, wiele wydarzeń, które się cieszyły tak, powodzeniem. Tak, przez te dwa tygodnie można było nie wychodzić spokojnie z Teatru Powszechnego i cały czas coś się działo. Panowie, słuchaj, no na pewno myśmy nie wychodzili, no myśmy bo nie wychodzili, musieliśmy tak, po prostu tego wszystkiego doglądać. Dobrze. Proszę Państwa, to... Ale też jakby to ważne, przepraszam, bo powiem pewnie jakąś taką, jak pensjonarka teraz, coś takiego, ale to też było dla nas jakieś takie niesamowite, że nagle jakaś taka akumulacja energii przez te dwa tygodnie niesamowita. Otwarcie klubu jazzowego macie. Dzisiaj mamy otwarcie klubu Mózg w teatrze. To tak. O tym jeszcze opowiem. Tak, to generalnie cały czas coś się dzieje, ale właśnie nagle po prostu już w pewnym momencie miałem poczucie, że ta instytucja cała zaczyna trzeszczeć w szwach i tak się zastanawialiśmy, czy to wszystko nie pęknie, nie zawali się. Niestety tak się złożyło, że zostaliśmy wybrani na tych dyrektorów w lutym i od lutego do września w zasadzie siedzieliśmy i knuliśmy. Bo nie mogliśmy wejść do tego teatru. A jak już weszliśmy, to mieliśmy tyle pomysłów, że nagle trzeba było wszystkie naraz zrealizować i stąd to trzeszczenie instytucji. Ach, ta młodzież męska naprawdę. Czyli tutaj, kolego Jacku, czy chciał pan coś dodać do tego? Tak? Ja słyszałem, że Paweł siedzi i knuje w bibliotece. Dlatego trochę rozpoznał wnętrze i może tak dobrze wszystko usytuował. Nie, to usytuował. Ja miałem tym czas. Ja też przez pewien czas siedziałem w bibliotece. To prawda, że... Jeszcze za poprzedniej dyrekcji byłem wpuszczony do biblioteki i tam mogłem siedzieć i knuć w kącie. Proszę Państwa, jeżeli Państwo nie widzieli, bo na przykład nie mieszkają w Warszawie i nigdy w życiu nie byli w Teatrze Powszechnym, to mamy dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że nie odwołano. Już jutro, czyli w sobotę, tak? Dzienniki Majdanu Natalii Worożbyt w reżyserii Wojtka Klema zostaną zagrane i to będzie pewnie pierwszy spektakl w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku na festiwalu All About Freedom. Jadą panowie? No oczywiście i bardzo się cieszymy z tego zaproszenia. To tak naprawdę jest jakiś taki ogromny wysiłek Celiny z Boromirskiej i Bieńczak, która jakoś gdzieś wytropiła, że akurat robimy Dzienniki Majdanu, których czytanie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. A nie w Teatrze Wybrzeże? Myślę, że wtedy jeszcze nie było ECS-u. Ale jakby nie było tak siedziby ECS-u, natomiast firmowało to Europejskie Centrum Solidarności. Mm-hmm. Znaczy, to była przez nich organizowana impreza wtedy. No i zobaczymy, bo to jest też pierwszy chyba wyjazd na, jakby w czasie naszej dyrekcji, no tak, prawda? No tak, musicie. Bardzo jesteśmy tym podnieceni. Proszę Państwa, to teraz damy próbkę. Spektakl oczywiście nie w wersji, że tak powiem, dramatycznej, tylko muzycznej. Otrzymaliśmy fragmenty od Pawła Sztarbowskiego, Dzienników Majdanu. No i zmiksowaliśmy, to Wojtek uczynił i teraz tego wszyscy razem możemy posłuchać. Thank you. Muzyka z dzienników Majdanu. Pawle Sztarbowski, przepraszam, że tak się będę zwracać, ale dwóch Pawłów mamy, przypomnę, w studiu. Muzyka też zagraniczna. Micha Kaplan, izraelski kompozytor, który już chyba po raz trzeci z Wojtkiem Klemem współpracował. Zresztą to też było bardzo ciekawe przy dziennikach Majdanu, że temat był ukraiński, autorka ukraińska. Dramaturgiem była Joanna Wichowska, która jakby też była kuratorką całego tego naszego bloku tematycznego. Osoba bardzo zaangażowana właśnie w sprawy Majdanu, w sprawy Ukrainy. Aktywnie też brała udział w tej rewolucji, można powiedzieć. Reżyserem był reżyser polsko-niemiecki, powiedzmy, czyli Wojtek Klem. Efrat Stempler jest znowu niemiecko-izraelską choreografką, właśnie Micha Kaplan, muzyk z Izraela, więc myślę, że też ta perspektywa patrzenia na Majdan była jakaś bardzo złożona, bo tam na przykład jakieś takie tarcia, z których my tak naprawdę bardzo się cieszyliśmy, pomiędzy panią dramaturg a panem reżyserem, których echa do nas docierały, ale tak naprawdę mam wrażenie, że to bardzo pracowało na ten spektakl i na no jakiś rodzaj jego wymowy ideowej. No to bardzo ciekawe, bo to, co powiedział wcześniej pan Tomasz Karolak, mówił o innym spojrzeniu na Holokaust, o takim zza oceanu, prawda? A tutaj z drugiej strony inne spojrzenie na sprawę ukraińską, tak? Można by najogólniej powiedzieć. Proszę Państwa, to jest slalom międzyteatralny w Trójce pod Księżycem. Teatry Imka i Powszechny Warszawskie są z nami. Pojawią się także inne teatry poprzez liczne powiązania. Za moment pierwszy link. Jacek Cieślak i Tomasz Karolak. Teraz panowie Pawłowie wypoczywają przez moment. Listopadowy gość na festiwalu Polska w Imce. Uwaga, rodzeństwo, reaktywacja. Zaczyna Cieślak. Jestem pewien, że to wielkie wydarzenie. Autorski spektakl Krystiana Lupy. Spektakl, który jest swego rodzaju puentą dwóch lat festiwalu, który obecnie nazywa się Bank Polski, Polska w Imce. Niecodzienny festiwal teatralny. Ja przypomnę, że już na początku roku w Imce na tym festiwalu był prezentowany spektakl Basen, pod opieką Krystiana. Pływalnia, przepraszam bardzo. Godzina jest późna. No to fajnie. Popłynąłem. Basen to jest przestrzeń pod wódką po prostu. I tak jest. I tak się to te asocjacje, tak. Dziękuję za pomoc. Czekaliśmy wiele miesięcy na to, by już w pełni autorski spektakl Krystiana Lupy pokazać. Główną rolę gra Piotr Skiba, wieloletni, najbliższy współpracownik inscenizatora. Cóż mogę powiedzieć? Reakcja publiczności była natychmiastowa. I bilety sprzedane. Znaczy publiczności, która jeszcze nie zobaczyła spektaklu. Tak, to znaczy wystarczyła informacja na temat dwóch przedstawień, by w ciągu tygodnia pokazów jednego przedstawienia. Tak, dokładnie, granych 15 i 16 listopada o godzinie 18. No cała nadzieja tylko w tym, i mamy tutaj obietnicę, że jeżeli tylko będą dogodne warunki związane z widocznością, bo format sceny do tej pory wyłączał boczne rzędy, skraj tych bocznych rzędów, to będą dodatkowe bilety. Bardzo proszę śledzić stronę IMKI. Ja myślę, że ci najwytrwalsi przyjdą zresztą do teatru, mając nadzieję na sprzedaż wejściówek i nie będą zawiedzeni. Myślę, że tak, będziemy mieli przygotowaną taką pulę, bo jeżeli przedstawienie się w niespełna tydzień absolutnie wyprzedaje, a mamy dwa spektakle, to my też zostajemy z taką jakby niedokończoną misją, bym powiedział. Dlatego postanowiliśmy zrobić pulę wejściówek na jedno przedstawienie i drugie przedstawienie, żeby po prostu widzowie, albo których nie stać było na bilet, albo którzy dowiedzieli się dopiero teraz, żeby mieli szansę jednak zobaczenia tego przedstawienia, które jest w repertuarze Starego Teatru od 2006 roku i ciągle jest. Po wznowieniu. Po wznowieniu. Oczywiście po wznowieniu. Spektakl jest z 1996 roku. Wznowieniu. Dwie odsłony były. Ale no, generalnie rzecz ujmując, jeden z najdłużej granych spektakli Starego Teatru. A my też możemy powiedzieć, że najdłużej walczyliśmy o ten spektakl. Nie było łatwo. I na tym może poprzestanę. No, ale nie poprzestajemy jeszcze. Jeszcze nie zamykamy tego tematu, bo pomyślałam o takim mini pulce zaproszeń dla słuchaczy. Oczywiście tutaj po programie obiecujemy, że Radiowa Trójka, która z nami jest już od pewnego czasu i w postaci pani redaktor i śledzicie państwo to, co się dzieje w naszym teatrze, co dla nas ma bardzo duże znaczenie. Absolutnie tutaj się poczuwamy w obowiązku, żeby przygotować dla widzów jakieś zaproszenia, panie Jacku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję w imieniu państwa, którzy nas słuchają. Proponuję, żeby panowie przygotowali po audycji, natomiast w trakcie audycji chętnie bym, że tak powiem, podzieliła chętnie, się z państwem. Tak, prawda? Oczywiście. No to takie jedno podwójne przynajmniej. Jacek już wyjął długopis, żeby wypisywać te zaproszenia. Umówmy się, że na 15 listopada, że na 15 dwa podwójne i na 16 jedno podwójne zaproszenie. A to na te miejsca, z których nic nie widać. Nie, właśnie. Panie Pawle, no. Panie Pawle, właśnie. Jeżeli chcesz, możesz na nich pan usiąść. Pan gdzieś tak dąży do tego, żeby właśnie było widać. Teraz nie widać, ale może już. To nie jest farsa, czego nie Czyli widać. Mamy na 15 dwa podwójne zaproszenia i na 16 jedno podwójne zaproszenie. To ja może przypomnę numer telefonu, czy tam gdzieś Wojtek jest, Elu, Ela Różycka, 22 333 33 33. No, gdyby państwo chcieli zapracować na te zaproszenia, to prosimy do nas zadzwonić i porozmawiać z nami. Mamy tak doskonałych gości, rzadko w takiej konfiguracji występują. Także serdecznie zapraszamy, gdyby ktoś chciał z nami porozmawiać. Jeszcze do Jacka na moment. Zresztą Paweł chyba widział Rodzeństwo. Czy byłeś jeszcze dzieckiem? Nie, właśnie nigdy nie widziałem Rodzeństwa. To mamy nadzieję, że... Może zaraz zadzwonię. Możesz zablokować telefon. Bohaterem spektaklu, z tego co wiem, znaczy nie spektaklu, tekstu Tomasa Bernarda, jest kolega po fachu Pawła Sztarbowskiego. Tak, znaczy, może Paweł, ty wymienisz to skomplikowane nazwisko, które wszystkich przyprawia o stres, zwłaszcza o tej porze. Granice mojego języka z basenem, są... więc może... Granice mojego języka tak, są granicami mojego świata. Kto to powiedział? To jest w ogóle kolega po fachu i mój, i dyrektora Łysaka. Wittgenstein. Brawo. Pan Paweł Ludwig Łysak. Bo nie chwaląc się, obaj jesteśmy absolwentami Instytutu, tak naprawdę, Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pozdrawiamy serdecznie Instytut Filozofii. No, ale pan Paweł Łysak pierwszy rzucił hasło Wittgenstein, w związku z tym otrzymuje pan od nas książkę. Z takiej jakości. Ja bym proponowała, żeby to był taki piękny album Chrisa Nidentala. Ukazał się niedawno, wydawnictwo Boże opublikowało 1970. Ale ja tytuł muszę książki. Bo ja wiedziałem, że to chodzi o Wittgenstein, tylko tak chciałem sam chyba spróbować. No dobrze. Wiedza o dorobku. Tytułu nie podałam tego albumu. 1973, wybrane fotografie, 1989 z takim przepięknym wilczurochaskiem na okładce, a to jest pies radziecki, ukraiński. Bardzo w temacie. Kilkanaście ma takich medali na swojej piersi psiej. Ja myślałam, że to jest taki pies Gieroj, że on wygrał, że on tam walczył na jakichś wojnach i dlatego to są te medale. On był po prostu medalistą jako rasowiec prawdopodobnie. No, trochę się na tym nie znam, ale pies jest boski. W związku z tym cieszymy się. Dobrze. To ja może tylko na wszelki wypadek, ponieważ to jest taki rodzaj magazynu teatralnego, przypomnę, że Krystian Lupa oczywiście od tamtego czasu zrealizował mnóstwo spektakli, a nawet ostatnio dał premierę, czyli 23 października w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wycinki. To też był Thomas Bernhard. To był powrót do Thomasa Bernharda Krystiana Lupy. No to co? Krystian Lupa w Imce. Może będziemy kontynuowali jeszcze ten temat, bo myślę, że rodzeństwo to nie jest finał panów zapędów. Tomku, chyba masz to. Ja mogę powiedzieć Krolak. Państwu, że oczywiście to będę to taki trochę tajemniczy, dlatego że przystępujemy do koprodukcji, której głównym producentem jest Łaźnia Krakowska z Bartkiem Szydłowskim na czele. Też Teatr Łaźnia Nowa. Teatr Łaźnia, zresztą organizator festiwalu Boska Komedia. I współproducent serialu. Klątwa, który również Państwo mogliście oglądać i będziecie mogli oglądać dalej na deskach Imki. Ja chciałem w ogóle powiedzieć, bo wyszliśmy od tych koprodukcji, że właśnie współpraca z Pawłem Łysakiem, Pawłem Sztarbowskim i z Bartkiem Szydłowskim to są takie dwa bieguny, powiedziałbym, koprodukcyjne, które wypracowaliśmy w Imce i które to owocują dalej. To znaczy, my już tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy, co moglibyśmy razem tu w Warszawie wyprodukować. Natomiast z Bartkiem Szydłowskim idziemy dalej. Ja Państwu nie będę, zostawię taką niespodziankę, ale rzeczywiście przystępujemy do koprodukcji spektaklu, którego reżyserem będzie Krystian Lupa. Premiera w Krakowie w styczniu, w lutym w Warszawie, ale to zostawię sobie na specjalną okazję. To jest naprawdę niebywały pomysł. Nie w środku nocy. Tak. Niebywały projekt, świetny pomysł, wydaje nam się wszystkim biorącym w tym udział, jako producentom oczywiście. Powiem Państwu, ale chyba nie jest to, rodzeństwo nie jest tutaj ostatnią obecnością Krystiana Lupy w Imce. Ja zresztą bardzo bym sobie tego życzył, bo Krystian Lupa jeszcze nie widział przestrzeni Imki. No, jeszcze nie widział tej... Ale będzie na rodzeństwie. Przyjeżdża i będzie prowadził próby, więc tutaj taka niespodzianka Krystian, na luty dla Państwa przygotowała. To jest już starszy pan, ale 13 będzie najpierw w Gdańsku na Festiwalu Wybrzeże Sztuki właśnie z Wycinką, a później pędem do Warszawy. No to jest niesamowite. Widziałem we Wrocławiu bardzo młody. No dobrze. Byłem chyba nawet świadkiem pewnego bardzo spektakularnego zaproszenia go na pewien bardzo ważny festiwal, ale będę tajemniczy tak jak Tomasz. Cudownie. Proszę panów, znaczy państwa teraz, przepraszam, będzie straszny łomot w studiu, bo panowie będą wkładać słuchawki, a bardzo proszę, żeby panowie... Wielka gra. Tak, wkładamy konkurs. Słuchawki. Nie ma konkursu, tylko jest pan Tomek na linii. Panie Tomaszu, pański imiennik. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór, dzień dobry. Słuchamy pana. No, przysłuchuję się audycji z dużym zaciekawieniem i nie ukrywam, że gdy usłyszałem, że jest jeszcze szansa na to, żeby uczestniczyć w tym spektaklu, to zadzwoniłem natychmiast. Dobry wieczór. Pan mówi o rodzeństwie, tak? Tak, oczywiście. No to musi się słowom stać zadość i pewnie poda pan jakoś tam nazwisko, nie wiem, pani redaktor. To już daliśmy radę. To już pan jest zanotowany. No to w takim razie bardzo nam będzie miło pana gościć z osobą towarzyszącą 15, czy też 16, nie wiem, który pan... Niekoniecznie z rodzeństwem. 16, no to tam jest do wykorzystania jedno podwójne zaproszenie, więc z przyjemnością je panu przekażemy. O, cudownie. Z wielką radością i bardzo jest mi miło, że nawet nie byłem bardzo zdziwiony, że tak łatwo się dodzwonić do trójki o tej porze. Byłem przekonany, że... Cóż za ironia. Tak. Proszę pana, to łatwiej się dodzwonić niż dojechać, bo się mecz skończył niedawno. Ale wygrany. To pan to wie. Byłem, tak. A potem może z rozpędu też byśmy pana potem zainteresowali właśnie Teatrem Powszechnym w Nowej Odsłonie. Zapraszamy. z największą przyjemnością. Oj, polecamy. Z Teatrem Powszechnym mam niesamowite wspomnienia, bo pierwszy raz tam byłem w 1989 roku na przedstawieniu solidarnościowym z Pietrzakiem. To było jeszcze wczesne liceum moje. Tak. Dostałem się przez tylne drzwi za wstawiennictwem właśnie pana Pietrzaka. Siedziałem gdzieś na, nie wiem, schodach i to była niesamowita historia. Wspaniale. Potem byłem już wiele, wiele razy, ale te pierwsze spotkania są zawsze najmilsze. Zapraszamy ponownie. 89, panie dyrektorze, zwracam się do Pawła Łysaka, to była dyrekcja i... Jeszcze Zygmunta Hitnera, ale no już takie, taka końcówka. No, tak. Ale tu akurat podejrzewam, że chodzi akurat o spektakl tak zwanego teatru domowego tak. Przeniesiony właśnie w 89 roku do oficjalnego. Czyli wznowiony Havel. Tak, tak, tak. Jednoaktówki. No to serdecznie gratulujemy. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana serdecznie. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Proszę państwa, mam jeszcze jedno, jedyne zaproszenie na rodzeństwo w reżyserii Krystiana Lupy, w jego obecności, pokazywane w Teatrze Imka w Warszawie. 22 333 33 33 33, przepraszam. Żartuję zawsze z moich gości, którzy nie są w stanie przebrnąć przez te wszystkie TRZ. Wpadłam. Wiedziałam, że tego nie wolno robić. W Krakowie jest łatwiej, bo się mówi 33. 33, właśnie. No, no dobrze. A co my tu mamy w Teatrze Powszechnym? No, tego wieczoru, to znaczy wczorajszego wieczoru, czyli w czwartkowy wieczór, były dwie okoliczności. Niestety nie mogłam była pójść do Instytutu Teatralnego, ale tam podobno też panowie coś współ... Dzisiaj jest święto koprodukcji. Coś współprodukowali. Tak, ja byłem, więc opowiem. O, Paweł Czerwocki, proszę. Michał Zadara w Instytucie Teatralnym dostał zadanie, żeby zrobić czytanie wychowanki Aleksandra Fredry. Napisał ale, ci taką sztukę ale, w ogóle Fredry? Tak, okazuje się, że tak. Natomiast Michał, jak to Michał, uznał, że ma wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić właśnie nie czytanie, tylko spektakl. I wymyślił spektakl lalkowy na podstawie wychowanki Aleksandra Fredry, do którego zaprosił nas jako koproducenta. Aktorzy Teatru Powszechnego Paulina Holc, Olga Sawicka i Michał Sitarski brali udział w tymże spektaklu. No i rzeczywiście Michał zrobił spektakl, gdzie częściowo oczywiście aktorzy czytali ten tekst z kartek, bo nie zdążyli się go po prostu nauczyć na pamięć, ale tak naprawdę inscenizowali dzięki tym lalkom, dzięki też projekcjom wideo, no jakąś wspaniale wymyśloną rzecz. Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy mogę tak zapowiedzieć, bo to nie jest jakaś ostateczna decyzja, ale właśnie po tym pokazie podjęliśmy decyzję, że w lutym dwukrotnie pokażemy ten spektakl jeszcze jakby po kolejnym etapie prób i zobaczymy, ale czy publiczność pokocha. Ale w Instytucie Teatralnym czy w Fredrę. Powszechnym? Nie, już wtedy w Powszechnym. Mhm. Na małej scenie. Proszę państwa, ale to właśnie to jest jedna rzecz. I no dlatego tak. Mówię, że ja byłem w Instytucie Teatralnym, bo w tym czasie dyrektor Paweł Łysak musiał być w Teatrze Powszechnym. A. Właśnie wcale nie wypoczywał. I otwierałem scenę muzyczną w Teatrze Powszechnym. A. Scenę muzyczną, to którą... O czym mówił pan Tomasz, tak? Tak. Mózg. Tak, tak. Mózg powszechny. Tak zwany, to coś, co się nazywa mózg powszechny, czyli scenę muzyczną w Teatrze Powszechnym. Prowadzoną przez twórców legendarnego już bydgoskiego klubu Mózg. Koncert jeszcze trwa, tak, jeszcze trwają koncerty. Wielu wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku, z Korei, z Anglii, wykonawcy polscy. Pełna sala, bardzo, bardzo udany. Co prawda opuściliśmy koncert przyjeżdżając tutaj do państwa, ale wszystko wspaniale się tam w teatrze odbyło. No i, no i te koncerty teraz będą regularnie. Tak, do końca roku mamy zaplanowane 30 koncertów w Teatrze Powszechnym. Otworzyliśmy taką nową przestrzeń, która właśnie nazwana została Mózg Powszechny i tam co wieczór będą odbywać się koncerty. Więc proszę zerkać na naszą stronę. Zapraszamy. W sumie na wszystkich trzech scenach coś się dzieje. A gdzie ten mózg się mieści? Przepraszam, ja to wiem, że jest teatrze, dawna, ale... dawna scena pracownia. Na jeszcze górze, wcześniej ona się nazywała Scena 100. To jest oddzielne wejście od strony Jeziorka Podwórka. Kamionkowskiego. A nie, nie, nie. Od Jeziorka? Nie, nie. Kiedyś to było od strony Podwórka, właśnie potem to zmieniono. Uh-huh. I no, tam ewentualnie można przyjść, wejść głównym wejściem teatru i zostanie się przekierowany. Miejsce, które ma być tak naprawdę takim miejscem dla spotkań środowisk twórczych. Będzie otwarte codziennie od 18, o 21 koncerty. Regularnie zacznie działać od 12 grudnia. Macio Moretti, pierwszy